الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika mlango wa 18 katika kitabu Riyadhus Salihin babu nahyi anil bid'ah wa muhdathatil umur mlango unaozungumzia katazo kutokana na kuzusha zusha mambo ndani ya ibada katika dini ya Kiislamu wa muhdathatil umur na mambo mapya mapya yenye kuzuliwa katika mlango huu tulimalizia kwenye hadithi ya pili hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma tulisoma hadithi hii na tukabakisha ile faida inayopatikana katika hadithi hii kwa hivyo nairejea lakini kwa muhtasari sana ili tupate kuendelea na madha yufidu nini hadithi inafirisha وعن جابر رضي الله عنه تلسوما يقامبا كتوكاننا جابر من يزمغ ومراضي قال أمسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلي كوا مجنب ومن يزمغ رحمة من يزمغ زيوياكنا من فيها إذا خطب وكاتي أناف خطوب يعني أناف زنغمزنا وإسلام mambo ya dini yao basi mtume alikuwa ihmarat ainahu kupiga wekundu macho yake kuonyesha ya kwamba hana mzaha hana maskhara hana kuchekacheka upuuzi wakati anapozungumza na Waislamu kuhusiana na mambo ya dini yao kwa sababu uhai wao wote waislamu humo ndani ya dini yao ikifanyiwa uzembe dini kidogo tu mambo yao waislamu yameharibika yote hususan mambo yaliyohusiana na ibada basi mtume anapotoa khutba ihmarat ainahu hupiga wekundu macho yake wa ala sautuhu na sauti yake ikapanda juu واشتد غضبه ما vile vile ikazidi mno hamaki yake anakuwa ni mtu mwenye hamaki anapozungumza hii ni katika art maalum ya usanii wakati wa kuzungumza na watu ikiwa jambo lenyewe ni la dini ama mambo mengine mtu anazungumza kidunia anaweza akawa na art nyingine yari yake kama atatia na vicheko ndani yake acheke yeye mzungumzaji na anaozungumzia wacheke yari yake kama atawapa mwanya wale anaozungumza nao wapate mwanya kidogo wa kufanya ngonjera zao na vigeregere, na kama kuna ngoma wapige kwanza, awape mwanya halafu aendelee na hutuba yake. Hayo ni katika mambo ya dunia hii yari yake mwenyewe. Lakini Mtume anafundisha namna maalum ya kusema na watu ndani ya mambo ya dini, kwa sababu binadamu ni binadamu. Binadamu hata kama ni mdogo tu, akishamuona mzungumzaji yuko katika hali ya upuuzi upuuzi, yuko katika hali ya vicheko vicheko, basi kapata nini hapo? Kapata mwanya. Na pengine mambo yanayozungumzwa ni mambo ya akhira, ni mambo ya vitisho, ni mambo ya watu watakaopata adabu ya Mwenyezi Mungu motoni. Pengine hutokea vicheko kama kwamba yale mambo watu hawayahusu, wao sio waliohusika na mambo yale, na wao kama kwamba wametakasika sana, moto hauna habari na wao, hautowagusa wao, hutokezea vicheko watu wanapozungumziana mambo ya dini. Mtume hakuwa hivyo kwa hakika. Kwanza sauti yake inapanda juu, hakuwa akisikilikana na watu wawili watatu wa mbele yake tu. Sauti yake inapanda juu, macho yake yanapiga wekundu, na ghadhabu yake inazidi. Tena wakati huo kama wale wanaomsikiliza likitokea jambo akicheka, yeye Mtume acheki. Anakuwa yuko serious sana. Akitokezea msikilizaji kachekeshwa na maneno, basi yeye Mtume pale pale atatia tia nyingine nzito ya kumfanya yule anocheka yule asite mara moja kucheka, anaondokea vingine. Hampi mwanya akaendelea kucheka wakati anahutubu Mtume. Hata kaanahu, ikiwa utapiga mfano wakati Mtume anahutubu, mpaka kama kwamba inakuwa yeye mundhiru jaishin, labda mfano wake analitahadharisha jeshi la askari ambao tayari wanataka kupambana na maadui watoane roho vitani. Na ilhali Mtume anazungumza na Waislamu katika hali ya amani, yuko msikitini, basi ile hutuba yake kama utapiga mfano, labda yuko na askari anawapanga rasmi. Yakul, na huenda ukafikiria kwamba anazungumza na askari hao kwa kusema, labda sabahakum, habari mlizozipata wataingia asubuhi yenu maadui katika mji wenu. Wamasakum, na wataingia jioni yenu hii ya leo. Ikiwa si asubuhi kesho, basi jioni ya leo tayari wako njiani wanavamia mji. Utadhania Mtume anazungumza na askari na kuwaambia maneno hayo, kumbe anazungumza katika hali ya amani, na pengine anatafsiri aya ya Qur'ani. Wayakul, na pia Mtume alikuwa anasema ndani ya hutuba zake, bu'ithu ana, nimenyanyuliwa mimi niwe mtume, wa sa'ati, na saa ya kiyama, kahataini, kama vidole viwili hivi. Na wakati anaposema kahataini, wa yakrunu baina usbu'aihi sababati wal wusta, anafunganisha pamoja vidole vyake viwili kati ya kile cha katikati na kile cha shahada. Anaonyesha kwamba mimi na saa ya kiyama tuko karibu sana, tokea mimi kupewa utume na kiyama muda wake kutokezea ni kama kidole cha shahada mpaka kwenda kwenye kidole cha katikati kirefu. Wayakul, na pia Mtume alikuwa anasema, amma ba'du, ama baada ya utangulizi huo, fa inna khayra alhadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo waislamu wanapokaa kuzungumziana, wazungumziana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Haya maneno Mtume alikuwa anayatia kila kwenye hutuba ya Ijumaa, imekuwa kama ndio dira ya maneno yake. Sheti aweke kitu hicho ndio kimuongoze kile kama maneno yake. Utaona mwenyewe hapo umuhimu uliopo katika katazo hili la kuzusha zusha mambo ndani ya dini, kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu anapokutubu sheti aseme fa inna khayral hadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Au riwaya nyingine tukasema fa inna ahsanal hadithi, imekuja kitabullah, Na riwaya nyingine imekuja, fa inna asdaq al hadith kitabullah. Imekuja riwaya namna kwa namna kiasi bil kadunni. Huongeza mtume akasema, wa khair al hadi, na bora ya uongofu, hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni uongofu aliokuja nao Muhammadi rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, ni bora kabisa ya uongofu. Maneno mazuri ya kuzungumzia na Waislamu ni kitabu cha Mungu, na uongofu ulio bora watu wafundishane ni uongofu wa Mtume Muhammad. Kisha mtume akasema, wa sharral umuri muhdathatuha, na uovu wa mambo ndani ya dini ni yale mambo ambayo yenye kuzushwa zushwa, hayana kiigizo, hayana amri ya Mwenyezi Mungu, hayana kufuatwa mtume, hayana kufuatwa sahaba wa mtume, angalau hayana kufuatwa hata matabii. Ni katika mambo ambayo mabaya mno. Wa kulla bid'atin dhalalah, na kila jambo lililozuliwa katika dini, katika mambo ya ibada, basi huwa ni upotovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna uzushi ndani ya ibada ukawa ni mzuri, hakuna uzushi ukawa ujambo kidogo, hakuna uzushi unaofaida. Mtume anazamisha uzushi wote, hata wakijitia pambani namna gani watu wa khurafat kwa kusema hii kullu kullu, hii sio kila aina ya ibada. Zama katika kutetea wanakubali kwa mtume kasema hivyo, lakini hii kullu hii inafasiriwa namna kwa namna. Kuna kullu kulliya, na kuna kullu kullu kullu ba'dhiya, na kuna kullu hivi. Haya, toa mfano wa kullu kulliya na kullu ba'dhiya. Wanasema ya kwamba kullu shay'in haliku, kama Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani amesema kila kitu kitaangamia, na yeye Mwenyezi Mungu ni shay'i vile vile taangamia naye vile vile. Hapo ina maana ya kwamba sio kila kitu Mungu atabaki. Lakini katika aya hiyo hiyo Mwenyezi Mungu ameshavusha kullu ni kullu, isipokuwa ile adatun, chombo maalum cha kuvusha, isipokuwa kitu fulani hakipo. Ndani aya hiyo hiyo kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitakufa isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu peke yake. Kullu man 'alayha fanin, ije chombo cha kuvusha, kwa sababu kila kitu kitatoweka. Wayabqa wajhu rabbika, cha kuvusha ni kwamba itabaki dhati ya Mola wako. Hii ndiyo maana ya kullu, na kullu tafsiri yake sahihi huwezi kuipata si katika sarfa, si katika nahwu, si katika balagha, ila unaipata katika usulul fikri, namna walivyoizungumza wana wa usul, ndio utaipata nini maana ya kullu. Wenye usulul fikri wanasema lafzu hii ya kullu kiarabu ni lafzun mustaghrik, ni tamko lenye kuzamisha, kila kitu kinazama. Na unaposema kwamba tamko lenye kuzamisha, mfano wa chenye kuzama, kuzama kitu kinazama baharini. Na hilo tamko la kullu, shubiha lafzu bisafina, linapewa mshabaha wa jahazi, merikebu inayopita baharini. Merikebu inayopita baharini huchukua bidhaa za vyakula, huchukua mutukari, huchukua na abiria watu, alimradi mizigo namna kwa namna. Wakati inapotoka habari ya kwamba chombo kimezama, kuzama kwenyewe kimeteketea chini, hakifai kitu, hakipatikani hata kuinuliwa, hapo ina maana ya kwamba wale waliokuwemo ndani ya chombo wakati chombo kimezama, labda itokezee miujiza ya Mwenyezi Mungu kumvusha hapo mtakaye, iwe zake zingalipo. Lakini maana ya chombo kuzama, wewe kama una makontena yako ndani yake mna nguo, usiulize kontena langu likoje, limezama. Na yule jamaa yako ambaye ulikuwa unamsubiri kwamba utampokea, chombo kimezama, ina maana jamaa yako amezama. Hakuna habari ya kuna baadhi ya mtu na baadhi ya magunia na baadhi ya hivi. Hii ndiyo ndio wanavyozungumza wana wa usulul fiqi kuhusu tamko la kullu. Kullu anasema ni lafdhun mustaghriqun. Na unapopiga mfano kwenye kuzama, shubbiha lafdhu bisafina. Halafu wanatuja, wanatoa natija yake, wanapiga drawing maalum ya chombo, jahazi na bahari, wanachuja mpaka wanaona natija yake. Finnari wa kullu dhalalatin finnari. Mtume kavipeleka vitu vyote vile vilizuliwa, anasema motoni pana pana. Hii ndio natija yenyewe. Thumma yakulu, katika hiyo hadithi ya Jabir, kisha mtume huwa anasema anapokutubia, ana aula bikulli mu'minin min nafsi. Nataka munifahamu Waislamu, msije mkanidhani kwamba mimi kuna baadhi ya mambo ya kukupelekea peponi nimesahau, au kwa wakati wangu sikuweza kutambua vizuri. Mje mjue nyinyi jambo la kukupatia thawabu mkaingia peponi, mimi aula bil mu'minina au bikulli mu'minin, mimi ni bora zaidi kushughulikia mahitajio ya kila mwenye kuamini. Mimi ni bora zaidi. Anahitaji nini muumini? Kupata thawabu katika jambo lolifanya ili aingie peponi. Mimi mtume wa Mungu basi ndio bora kumshughulikia, kumfahamisha yeye ni vipi upate thawabu ya peponi. Tena bora wenyewe min nafsihi, kuliko namna anavyojipenda nafsi yake mwenye kuamini. Mtume wa Mungu ametupita namna tunavyojipenda wenyewe na kujitakia maslahi na kujitakia kheri. Mtume katupita kuliko tunavyojitakia kheri sisi wenyewe. Hivi ndivyo mtume anavyotaka afahamiwe na wengine. Ana aula, mimi ni bora zaidi, bikulli mu'minin, kwa kila mwenye kuamini, min nafsihi, kuliko nafsi yake mwenyewe. Haya ni maneno makubwa mno. Haya ni maneno mazito mno. Yanamfanya mwenye kuamini, hata kama anaamini, apige breki mara moja kujiona, ala, mimi natafuta kheri zote nipate thawabu niingie peponi, kumbe mtume wa Mungu amenizidi kujitafutia kheri kuliko mimi mwenyewe. Basi kwa hivyo namtizama kichogo chake tu mtume. Maana yeye kanizidi mimi kuliko ninavyojipenda mwenyewe, ananipenda zaidi. Ndiyo akasema katika riwaya nyingine, laisa min amalin alladhi yuqarribukum ila aljanna illa laqad amartukum bihi. Katika kuthibitisha kwamba anatupenda zaidi, anasema hakuna amali yoyote ambayo mkiifanya itakupelekeni peponi isipokuwa mimi nitakuamrisheni. Sikubakisha kitu. Walaisa min amalin alladhi yuqarribukum ila an-nari illa waqad nahaytukum anhu. Na hakuna amali yoyote ambayo mkiifanya mtaingia motoni mimi nishakukataza hivi. Palipo baki sasa tena mtazame mtume kaamrisha nini, kanakataza nini. Ana aula bikulli mu'minin, mimi ni bora zaidi kushughulikia faida, mema, khairi ya kila mwenye kuamini kuliko anavyojishughulikia nafsi yake. Kwa hivyo man taraka malan, ushahidi wangu nasema mwenye kuacha mali akiondoka duniani, basi kuanzia sasa fali ahlihi, ukatiwa baiti mali ya Waislamu imeshanona, wameshakuwa wanashinda katika vita vingi. Baiti mali imenona, mali ya ngawira imenona, mali ya zaka. Mtume sasa anasema kwamba kila mwenye kuacha mali ni ya warithi wa watu wake walio hai. Lakini waman taraka dainan, aliyewacha deni anadaiwa, au bayan, au watoto mayatima, hakuna kuwatizama, fa ilaiya, yalete kwangu mimi madeni hayo, wa alaiya, na mizigo juu yangu mimi kulipa. Hivi ndo mtume anavyoonyesha kwamba yeye ni bora kushughulikia mambo ya Waislamu kuliko Waislamu wenyewe. Wama huwa ala lghaibi bidhanin, na wala hakuwa yeye katika mambo yaliyokuwa hajulikani kaficha kitu, kabalia kitu akuambia watu, kila kitu ametwambia. Hadithi hii ya Jabir rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Afada alhadith, inafidisha hadithi hii ya kwamba anna khaira ma yastaghilu bihi almar'u, kwanza kabisa kitu kilichokuwa bora cha kushughulika nacho mtu aliye Muislamu, kitabu Allah Ta'ala ni kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Hichi ni kitu cha kushughulika nacho mtu sana. Akitaka mtu kujithibitisha Muislamu wa kweli, akitaka mtu kujiwekea chombo cha kujimulika imani yake ilivyo, na ajimulike namna gani anashughulika na kitabu cha Mungu, na ajimulike namna gani amekifahamu kitabu cha Mungu. Nini kinasema? Na ajimulike, ajiangalie ni sura ngapi katika sura 114, ngapi zimo kifuani mwake anaweza kufa nazo, na akiambiwa asome ya Kiyama atazisoma bidhari al-ghaib. Anaweza kajimulika na akatoa jawabu, la, mimi niko tiro wa mwisho, niko mkiani. Mwenye akisemea kwamba niko mkiani, sina kitu, sipati hata aya moja mimi kuisoma sahihi, sijui pa kuvuta wapi, pa kutia shanda wapi, sijui namna kusimama, namna kuondoka. Mtume amebainisha katika hadithi hii pale aliposema, fa inna khayra alhadith kitabullah, sio kwamba watu wanapozungumziana tu, hii ni hasun wa ambun, imemhusu kila mtu peke yake na inawahusu watu wote kwa jumla. Kuhusu kitabu cha Mwenyezi Mungu cha Qur'ani, basi pale kwa hakika khayra ma yashtaghilu bihi almar'u, kitu kilichokuwa bora zaidi cha kushughulika nacho mtu, kitabu Allah, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Ta'ala, hicho ndio bora zaidi kuliko chochote. Yale maisha unaishi kuhangaika kutafuta riziki, ndio ndivyo, huwezi kuishi mpaka upate riziki, mpaka upate kula, upate nyumba ya kukaa, upate nguo ya kuvaa, yale mambo ndio sababu ya maisha. Lakini kuishi kwa kote Muislamu akishapata riziki ya halali, anapo kakuweka mgongo, anazo nguo za kuvaa, akatokeza mbele za watu, lengo lake kubwa kabisa kimekuja kitabu kwa ajili yake, hicho kitabu atakishughulikia vipi, anakisoma namna gani? Maana maneno Mwenyezi Mungu, hujapata kinywani mwako kutamka maneno yaliyokuwa bora kuliko ukiyatamka maneno Mwenyezi Mungu. Man arada an yukallimahu Allah falyaqra al-Qur'an al-Karim, mwenye kutaka asemeshwe na Mwenyezi Mungu na afungue masafa isome, utakuta Mwenyezi Mungu anakusemesha wewe. Waman arada an yukallima Allah, na mwenye kutaka kumsemesha Mwenyezi Mungu, falyadkhul fi s-salah, na aingie kwenye sala, atakuwa anamsemesha Mwenyezi Mungu kwa mfano, kwa maneno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe utakuwa unamsemesha yeye. Lakini unapoisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anakusemesha wewe. Sasa hatari iliyopo kwa Muislamu, yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu anakusemesha wewe, jitahidi kuyatamka mwenyewe, isijekuwa Mwenyezi Mungu anakusemesha ndivyo sivyo tena. Mkosaji ni wewe. Qur'ani iko sawa sawa. Isije ikawa Mwenyezi Mungu anakuambia fadhalika alladhi yad'u al-yatima, wewe ukatoka sema fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Sasa utamfanya Mwenyezi Mungu anakusemesha ndivyo sivyo. Ovyo ovyo, barangi barangi, maneno hayana mwanzo na mwisho. Mwenyewe anakusemesha vingine, wewe unatafuta vingine. Khaira ma yastaghilu bihi al-mar'u kitabu Allah Ta'ala wa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, akiacha Qur'ani mtu anautafuta mwendo wa mtume, anatafuta mtu hadithi za mtume. Na ikisemwa hadithi, watu wengine ufahamu labda ni simulizi za paukwa pakawa, alikuweko fulani mwanafiki kanyaga nyumba kakaa kijino kama chikichika, sizo hizo. Hadithi imetumika lugha ya Kiarabu, hadithi Kiswahili, hadithi watu wanafahamu kama nitolee hadithi, nitolee hadithi, sio story. Hadithi ni matukio, ima mtume katamka maneno ya ibada kwa Waislamu, ima mtume kafanya mbele ya maswahaba, au mtume kakubali jambo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kwamba halina makosa. Hiyo ndio hadithi, ni mafunzo maalum ya kumtambua Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu, Kwa hivyo haya mambo mawili kwa hakika mtume kayaweka kuwa ni bora, lakini Waislamu wenyewe wanaweza kujitazama, ni kweli wanaichukulia Qur'ani kuwa ni kitu bora zaidi na sunna ya mtume ni bora zaidi? Wapi? Hayo yanabaki ni mazungumzo tu misikitini, lakini watu wakitoka misikitini baada ya kusikia hayo humkuti Muislamu ameshughulika na Qur'ani hasa. Kumkuti Muislamu kwamba anajihesabu, mwaka jana nilipata mimi sura kadhaa kadha kuzijua, kuzitamka huku na kuzitazama, sasa zimebaki sura kadha sijui kuzisoma. Kumkuti Muislamu kwamba anamwendea mtu, hebu nisikilize, natamka sawa Qur'ani? Anachukulia kwa ni kitu cha upuuzi cha kawaida, hakina dhara yoyote, na yuko tayari kwenda pahala pana shughuli au hafla, mtu kafa, watu wanafanya kitu, wanakibanga majina, wanakita takhtimu, leo kuna takhtimu ya fulani, yani khidma, wanagawana watu Qur'ani juzuu, na yeye anajijua hakika sijui kusoma Qur'ani, anapokea juzuu ili atukane ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu kile kitu si bora kwake. Mtume kaweka ni bora kwake, yeye anakiona kama si bora, anaweza kutukana mara moja pale, halafu kofi zikapigwa ikaja halua, hiyo halua ndiyo kilichomo kwenye moyo wake na sio Qur'ani Karimu. Haijambo. Kuna wengine japokuwa lile jambo halimo katika dini, lakini kidogo inamjia imani na uadilifu kwa baba, mimi sikufika mpaka wa ma ubarriu nafsi, nitaisoma juzuu hii, japo kapokea juzuu pale kifungudu wa ma ubarriu. Na yeye maskini anajua kusoma juzuu ya amma, labda tabaraka kidogo sura mbili tatu. Wengine wakipokea ma ubarriu au rubama au wa man yaknutu au nyinginezo za juu juu, wanamwambia mgawaji, bwana hicho kwa nitafikia ya amma tabaraka, bwana msifiki sikwenda huko, nitajitukania bure hapa, naogopa kulaaniwa mara mbili. Kwanza kulaaniwa kwamba jambo tulilofanya halimo katika dini, na halafu mara ya pili kutukana ndani ya kitabu cha Mungu. Basi angalau mtu anamwambia nipe nyingine, angalau. Lakini mwingine huona haya mbele za watu kurejesha sura ambayo hakufika, aambiwe ndo ajui hata imma ataipokea amunye munye midomo sauti ipitoke, atija kajulikana pale kwamba tu kumbe vile ukimuona umardabi ule na kanzu ile na mnengua kofia, kumbe tu eh bwana usio katamani siku moja asome Qur'ani mbele yako, yule katika nabii yako satapika matusi kataka kutukana. Basi mwingine atajidai kumunya munya mdomo sauti haitoki, yani asoma kimya kimya salama hiyo. Na mwingine ataona ndo nitafanya hari hasa ya kwamba msinione mimi kwenye mambo ya bao tu na karata, mimi nimo mpaka kwenye Qur'ani bwana. Atakamata kitabu cha Mungu pale aanze kupayukwa. No! Akipayukwa tena ndo utakimbia. Hapajulikani pa kuvutwa, hapajulikani mada kitu gani, haijulikani he ni nini, aini ni nini, alifu ni nini, mchanganyiko tu kutoka kwa yote. Mtume kaweka kigezo cha Muislam ajipime kwenye Qur'ani, na kuweka yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyomwamrisha aweke kipimo hicho pale aliposema fa inna khayra alhadith kitabullah. Hii maana yake anna khayra ma yastaghilu bihi almar'u, kitu bora cha kujishughulisha nacho mtu Muislam kitabullah ta'ala. Na mtume aliposema wa khayra alhadi hadi Muhammad, vile vile na maana bora zaidi baada ya Qur'ani wa sunna Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hii ni faida ya mwanzo kabisa inayopatikana katika hadithi. Na ndiyo maana kumbe ukamwona mtume akihutubu macho yake yanapiga wekundu, kumbe kuna maneno ndani ya hutuba yake makubwa mno, mazito mno, anawalazimisha wale maswahaba wamfikirie anasema nini. Sasa anatamka, kwa nini akapiga macho wekundu, na kwa nini ikawa sauti yake inapanda juu mno, na kwa nini ikawa kahamaki kama analionya jeshi la akali? Maana yake kumbe ndani ya hutuba yake mna maneno haya mazito. Na alhamdulillah kwa maswahaba tena mpaka wanawake. Zama hizo mwanamke ndani ya nyumba, mumewe anamuaga, anakwenda nje kutafuta riziki, basi jambo la kwanza wasia wake mwanamke huwa anamwambia mumewe, bana unatoka nje kutafuta mambo huko. Dunia ndo dunia, ina mambo mengi yakupo na kuja. Unakokwenda nje, wasia wangu mimi, ittaqillaha wa la ta'kul haraman, huko nje unakokwenda mche Mwenyezi Mungu, na tahadhari usende ukala riziki halali ya haramu, ukaitia mdomoni mwako, ikapitia katika kinywa chako, ikaenda mpaka tumboni mwako, ikaingia kwenye damu, halafu tukaja kuchanganyika mimi na wewe katika kitendo cha ndoa, Mwenyezi Mungu akaja kaandika riziki iingie, kitoto kile kitakuja kututaabisha, kwa sababu drop za blood matone ndani yake mna kitu kibaya. Humwambia itakillah wala takul haram. Mume huyo anatoka na wasia ule huko ndani ya ubongo wake, anachunga barabara, akirejea wanamshuhudia mtume wa Mungu anapotoa hutba, macho yanapiga wekundu, sauti inapanda juu, hamaki yake inazidi, kama kwamba anawaonya askari. Basi jambo lile walilifahamu vizuri maswahaba. Ndani ya hutba mtume anawaambia inna khaira alhadith kitabullah, basi hilo jambo walilichukulia kwa ndivyo hivyo ilivyo. Hata wanawake, hakukuwa na mwanamke mpumbavu zama hizo, hajui kitabu cha Mungu, humdanganyi mtu ndani ya Qur'an. Hakukuwa na mwanamke ambaye atakubali kuja shekhe nyumbani mwake, kwa kuwa ndo kadhaa na sasa siku 40 zimekwisha, anataka tena aanze kufanya ibada zake. Hakuna mpumbavu mwanamke aliyokuwa kimita shekhe kwamba njoo unieue, yani unitoe ujusi, aje ndani mwanamke aweka kanga moja, ammeminie maji na huko anamsomea Qur'ani. Hakukuwa mpumbavu kama hiyo, kama walivyo Waislamu hivi sasa. Tena maji ndo maji yashaingia kwenye mwili wa mwanamke, na kanga moja anavaa pale, kila kitu shekhe yule anakikashifu. Na pengine la kusikitisha zaidi, mume mwenyewe ambaye kaambiwa arrijalu qawwamuna ala nisa'i, ndio yeye aliyokwenda kumwita yule shekhe, e bwana njoo, mama watoto atakuwa anafanya ibada, njoo umweue kidogo. Yeye mwenyewe yuko barazani, shekhe yuko ndani, anamwagia maji mkewe. Mtume anasema la yadkhulul jannata dayyusun wala yajidu riha. Dayus, jitu lilokosa wivu, hajali mambo ya mkewe, kumpitisha mtu ndani kwenda kumsomea mkewe na kumwagia maji, ni udayusi mkubwa sana huo, hana hata wivu naye. Anasema mtume hawezi kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu wala kuonja harufu yake. Hakukuwa na mpumbavu mwanamke siku hizo, akadanganywa. Udanganyifu wote kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, kila kitu anakifahamu vizuri. Aya moja hiyo watakaa nayo watu siku 10 au zaidi yake, hawataki kusomeshwa aya nyingine ila waifahamu aya hiyo kwa kuihifadhi, na tena waifanyie mazoezi, waipractice ile aya, washaweza kuitekelezea amri zake au washaweza kujizuilia na mikatazo yake ile aya, halafu ndio watakaa nyingine. Faida ya pili ya hadithi hii, muharabatul bid'ah, jambo la kupiga vita uzushi ndani ya dini. Allati tukhalifu ad-din, uzushi ambao unakwenda kinyume na dini. Wala tadkhul tahta asli min usulihi, uzushi ambao hauingii katika ile misingi ya Uislamu, katika miongoni mwa misingi yake, kama tulivyotaja katika nyuma, kuna mambo ya misingi ndani ya Uislamu, hiyo mambo, hayo mambo lazima yawepo. Sasa kuna uzushi umekiwa ndani ya ibada, hauingii katika ile misingi ya Kiislamu, katika kuleta maslahi ya Waislamu, ambapo maslahi hayo tutayapata katika mlango unaofuatia mbele baada ya kumalizika. Basi kupiga vita mambo ya uzushi kwa hakika ni mambo yanayotolewa faida katika hadithi hii, ni wajibu wa kila Muislamu. Sio kutetea uzushi, kwake yeye Muislamu nikupiga vita, asikuone mbele ya macho yake wala asisikie nafanywa. Ni kazi yake Muislamu hiyo kurejesha nyuma batili yote katika dini, aiwache dini ya Mwenyezi Mungu safi kabisa. Halafu katika hadithi hii tunapata faida, wujubu kafalatil aitami, wajibu wa kuwatunza na kuwalea mayatima. Pale Mtume aliposema ana aula bil mu'minina min nafsihi man taraka madan fali ahli wa man taraka daynan au dhaya'an fa ilayya wa alayya, mwenye kuacha deni au watoto basi kwangu mimi waletwe na ni wajibu juu yangu. Hapa hadithi inaonyesha kafalatul aitami, kuwalea watoto mayatima wala ajazati na wale watu ambao wameshindwa kuyaendesha maisha yao. Jambo hili kwa hakika Waislamu wanafahamishwa ndani hadithi hii, mimbaiti mali muslimina, ulezi wa mayatima na wote wasiojiweza uwe unapatikana ndani ya baiti mali ya Waislamu, kwenye treasury ya Waislamu ndio kazi yake mambo hayo. Lakini wapi Waislamu katika miji tofauti hata wanacho kitu hicho? Hawana. Ni kitu kigeni, kinabaki kuzungumzwa tu juu juu tu. Hapa ndo utaona Waislamu hakuna hata treasury ya kushughulikia mayatima na wasiojiweza. Utawezaje kuchangisha watu waambie tunakofanya sherehe ya kuzaliwa mtume wa Mungu na patoke mapesa chungu nzima kwa starehe ya siku moja ya watu ambao ni wajanja? Jambo la robo saa, nusu saa au saa moja, saa mbili, saa tatu inshallah liangamize mamilioni ya katika pesa za Waislamu. Waislamu hawana treasury, Waislamu hawana maskuli ya kujulikana kwamba haya ni majengo ya kuwapatia taaluma watoto wetu, mpaka vyuo vyao vya Qur'ani watu kile kitu kilichokuwa bora kabisa kuliko chochote, ukitizama utakuta ni katika mahala duni kabisa. Na huyo msomeshaji wa Qur'ani ndiye katika mtu aliyodharauliwa wa mwisho, hajijui, hajitambui hali yake, mwisho anaangukia hapo. Ngoja nikutie ramli yako, mwisho wake anaangukia hapo. Waislamu wamemtupa yule, kaekwa ndo chuoni, ndo maisha yake yako pale, ndo anasomesha kitu kilichokuwa bora zaidi. Fa inna hadha alhadith kitabullah, basi yeye mwenyewe hajitambui hali yake, na ndo kutwa nzima yuko pale, maisha yake yakwenda pale, pengine nyumbani na mke ana watoto. Mwisho wake mwalimu yule anaangukia kupiga ramli, anaangukia katika uovu kama huo, kuwadanganya watu katika mambo yaliyohusu maisha yao. Yeye anajua kaibu ya saa ya kuolea, saa ya kuingia nyumbani, anajua hivi hivi hivi, anamjua mbaya wake mtu mwenye kumdhuria wanawe akamuulia na hivi. Na vile vyuo vyenyewe vya kusomesha Qur'ani ndio havisemeki, wengine hawana hata ilo banda la makuti, nobe hawana, chini ya miembe tu, na siku za kuonyesha mvua ndo basi chuo hakuna. Hii ndio hali ya Waislamu. Usijikadhania kwamba haya yanavurumishwa tu kwa sababu kuna mambo hayapendezi. La, hivi ndivyo tulivyo. Hakuna treasury, hakuna chochote ambacho tutakujulikana chenye maana kwamba hichi chuo bila shaka Waislamu sasa hivi wanakwenda mbele. Huwezi kupita pahala katika mji wote wa Kiislamu ukakuta kwamba na wao wametambua jambo la mwanzo la kulipa priority, kipaumbele, washughulikie nini. Kwa mchujo huu utaona wazi wazi Waislamu wanajiangamiza wenyewe na kuwapa maadui ile neema ya vita vya panzi, kunguru kwake anafurahia. Itakuwaje uweze kulifanya jambo ambalo Mtume alikufundisha na ndani ya mambo ya Mtume yako chungu nzima? Watakwambia kwamba wao wameshika Mtume, Mtume, Mtume. Tutaweza wapi ya Mtume? Uliwezaje kuwacha ya Mtume ukafanya mengine ushindwe kutekeleza ya Mtume? Mbona umeweza kuyawachilia mbali ya Mtume? Ushahakikisha kwamba tutayawezaje? Na mengi kweli madhali ushaprove kwamba hayawezekani, basi na maana huna nafasi ya kuleta jambo jingine katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ya Mtume hujawezi, utawezaje kutoa jingine? Kwa hivyo hadithi inafundisha kafalatul aitami, kuwalea mayatima na kuwatunza, wala ajazati, na watu ambao wameshindwa na maisha wasiojiweza, wazuiliwe na kuaibisha nchi za Kiislamu katika kuwaomba watu kila siku kuranda randa majiani, hapa wapewe, hapa watukanwe, hapa wafedheheke. Hii ni marufuku katika Uislamu? Hamna. Waombaji katika Uislamu ni watu wamewekewa sheria maalum. Kuna watu maalum ndio wameruhusiwa kuomba, sio kila mtu anaomba tu. Mtume anasema almas'alatu kadun, kuomba ni mparo, kuomba ni mchuro, ni kitu ambacho kinachuna. Hatoacha mtu kuwa anaomba nipe. Ikiwa atapewa hakupewa, atakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, akitoka kaburini uso wake hauna nyama, anakwenda na skeleton tupu, uso wote umechunwa na aibu ya kuomba nipe. Ikiwa atampa au hakumpa, basi kuwalea mayatima na wasiojiweza, hichi kitu kitoke mimbaiti mali muslimina. Fal a'immatu wala wasiyakasema watu kwamba hayo nataka wakati mwenyewe mtume ndio baitil mali na hivi na hivi. Fal a'immatu, basi viongozi walioko kidini, makazi nani. Fal a'immatu, viongozi wa Kiislamu, yakumuna biriayatihim, lazima wasimamie mambo ya kuwachunga hawa mayatima na wasiojiweza. Watasimama maqama rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bali nafasi ya mtume wa Mungu, namna alipotangaza kwamba mkiwacha watoto na madeni, basi fa ilayya wa alayya, basi viongozi wa kidini pale ndio tusimama nafasi hii. Kalafu hadithi pia imetoa mashru'iyatil irthi, sheria ya kurithiwa. Mwenye kuwacha mali, basi hiyo ni kuwarithi wapi? Uislamu unaweka sheria ya mirathi, ama deni na watoto ni kwangu mimi na juu yangu mimi. Adhanu ya shahu, hizi za sababu. Hadithi ya tatu katika mlango huu, mlango wa nahyu anil bid'ati wa muhdathati al-umur, anasema hadithi ya tatu ni ile ile anil irbad ibn sari, pia inaingia kwenye mlango huu. Hadithi inayotokana na sahaba wa mtume bwana Irbad ibn Saria radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, yani hadithu sabiq, hadithi yake iliyotangulia, fi babil muhafadhati ala sunna, katika mlango uliopita nyuma ulikuwa mlango wa 16 kuhusiana na kuhifadhi mwendo wa mtume, na ilikuwa ni hadithi ya pili katika mlango huo wa 16. Anayetaka mwenye kitabu atarejea hadithi ile tulizungumza kwa kutosha. Wasiokuwa na vitabu wanaweza kwenda kuuliza kaseti ya darasa hiyo, mlango 16, babu muhafadhati ala sunna, wataikuta hadithi ya pili hiyo ya Irbad ibn Saria, inaingia pia kwenye mlango huo vile vile. Sasa kabla sikuingia mlango 19, babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayi'a, limekuja suala hapa, nitalijibu kwanza insha Allah na baadaye taingia tena katika mlango huu. Suala limekuja hivi, anasema muulizaji, mara nyingi nimesikia likitajwa neno hili barzakh, na nifahamu mimi kuwa ni uhai mwingine baada ya kufa. Halafu nimekuwa ninapata mushkili kutokana na kusikiliza wanavyoni wengine au kusoma kwa wengine, wanakanusha uhai huu wa barzakh. Sasa naomba uniondolee mshikili huu, nini hasa makusudio ya uhai huu wa barzakh? Hiyo swali la kwanza. Nabii, kutokana na alichokuruzuku Mwenyezi Mungu wewe, kuna dalili yoyote kwenye Qur'ani na Sunna juu ya kuwepo kwa uhai huu? Jawab, aljawab, alhayatu albarzakhia, kuhusu uhai wa barzakhi. Hii hujulikana rasmi, hiya almarhala, hichi ni kituo. Barzakh almarhala, hichi ni kituo. Baina dunia wal akhira, kati ya ulimwengu na akhira. Kabla hajafika mtu akhira kufufuliwa ili akalipwa amali zake, kwanza kuna maisha hayo ya barzakh, ni kituo maalum. Na katika kituo hichi mtu anakuwa hayupo duniani, kaaga dunia na hajafika akhira bado, yuko katika barzakh. Au hiya binisbati ila kulli minna alfatratu, itakuwa ni mnasaba wa kila mmoja miongoni mwetu, atahesabu kwamba hichi ni kitambo, kipindi cha mpito, anapita kwa muda maalum. Allati tabda'u ba'da al-maut, kipindi hichi cha mpito kinaanza mara tu baada ya mtu kuonja mauti, anaingia kwenye maisha hayo ya barzakh, na atabaki hapo hatta yawm al-ba'th, mpaka ifike hiyo siku ya kufufuliwa viumbe, taqum hina taqum al-qiyama, wakati kitaposimama kiyama. Na kwa mujibu wa dalili iwapo Qur'ani ina dalili jambo hili au Sunna, naam, waqad ushira ila hadhihi al-hayati, wa hakika imeashiriwa kwa uwazi kabisa kuhusu uhai huu wa barzakhi au almarhala au kituo hichi, fi qawlihi ta'ala, katika tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema hatta idha jaa ahaduhumul maut, akaendelea mtu na kumfuata shetani, ima awe kafiri au awe mnafiki au awe asi, mpaka atakapofikiwa mmoja wao na mauti, kala, hapo ndipo atakushtuka, hapo ndipo atakugutuka, kwa sababu jicho lake siku hiyo litakuwa liko kali kabisa, linaona mambo ya maisha mbele. Kala rabbi rji'uni, hapo ndipo ataposema muovu, ee Mola wangu, naomba unirejeshe kidogo dunia, la'alli, ili nipate mimi, a'malu salihan, nitende mambo mema, bima taraktu, katika yale niliyoyaacha kwa upande wangu. Kalla, atajibiwa ambiwe hapana kurejea tena, siku zako zimekwisha. Innaha kalimatun, hili tamko la kuomba arejee ni neno, huwa kailuha, analisema ovyo, alisikilizwi, alijibiwi. Aya ikamalizia wa min waraihim, na tena nyuma yao, baada ya kuondoka hapa duniani, kitu kinachofuatia baadaye, barzakhun, kuna kituo cha barzakh hapa, watakaa viumbe ila yaum yub'athuna, mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa upande wa Qur'ani, ni aya hiyo ndio iliyoashiria kutoa proof kwamba kuna kituo hicho, lakini sasa maisha yake yaliyopo, namna mtu atakavyohuika, hayo la ya'lamu mada dhalika illa Allah, hakuna anaojua ni maisha namna gani, ni kupanda baskeli na mtu kwenda bariki na kukuta pale pamejaa gabana, sio namna hiyo. Hawezi kutambua maisha hayo ila Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake. Aya si hii tu peke yake, ni aya nyingi kwenye Qur'ani zilizoashiria kuhusu kituo hicho basi, nyingi sana, lakini hiyo moja imekuja kwa wazi, ikalitaja lile neno kabisa, wa min waraihim barzakhun ila yawm al-maut. Na kwa upande wa hadithi vile vile ziko zilizoashiria nyingi sana. Moja katika hizo, Mtume aliposema al-qabru imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufaril niran, kaburi sio kaburi tena, sio shimo, si handaki, imma itakuwa ni bustani mojawapo katika bustani za peponi, au itakuwa ni kishimo kimojawapo miongoni mwa mashimo ya motoni. Kituo maalum kina uhai maalum. Mwenyezi Mungu amesema tena kwenye Qur'ani, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata walam tiwadhamie wale waliouawa katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu kwamba wamekufa moja kwa moja, basi la bal ahyaun, bali wao wako hai, hawajafika akhira, hawajafuliwa, lakini wako kwenye kituo cha barza. Ahyaun inda rabbihim yurzakuna, tena wanaruzukiwa. Kuruzuka mwenyewe anakujua Mwenyezi Mungu mwenyewe, siko huku na kufahamu sisi. Tena wanaruzukiwa hali ya kuwa farihina, wamo katika furaha kubwa mno. Bima atahumullahu min fadlihi, kwa kile alichowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Isitoshe, wayastabishiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, na wanawashangilia, wanawatakia bishara njema wale walioko duniani nyuma yao, kwamba kwa nini hawajafika kuja hapa wakajionea wenyewe mambo yalivyo. Ila al-aya, mpaka aya mwisho wake. Kwa hivyo hii ni dalili ya kutosha, ingawa baadhi ya watu wanakataa hilo, lakini hawakatai kwa dalili, wanakataa kwa rai. Hawawezi kuileta aya ya Qur'ani hata moja kuonyesha kwamba hakuna uhai wa barzakh, wala hawawezi kuileta hadithi ya Mtume kuonyesha hakuna uhai wa barzakh, bali wanakataa. Kwanza itakuwa ni biduni ilmu, hawakubahati vizuri Qur'ani, au itakuwa ni kwa kutumia rai tukito mchungo tukasiri. Kwa hivyo famin huna summiyat marhalatu, basi hapa ndo kikaitwa kituo hichi, alladhi tuaqibu almaut, ambacho hichi ni kituo kitapatia baada ya mauti, ila yaumi baadhi, mpaka kufikia siku ya kula viumbe. Kituo hichi kikaitwa bil marhalati albarzakhi, ni kituo cha barzakhi au alhayatul barzakhia, uhai wa barzakhi. Ni mategemeo yangu kuwa muulizaji nimempidisha vizuri, bali si yeye tu, hata wengine waliokuwa hawakuuliza bila shaka nao vile vile wameipata faida maalum kutokana na swali la ndugu wetu huyu. Kwa leo inshallah tutamalizia hapa darasa yetu, na tunakumbushana kwa michango yetu inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji watakuwa nje msikiti baada ya swala ya Isha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna at-ta'wil والتفاسير وارزقنا اتباع. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.